Binecuvântarea Domnului peste voi toți, cu sădar și cu săi birii de oameni, întotdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu de nebește noastră, slavă ție! Cel ce a înviat din morți, Hristos adevărat, Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii sale, ale Sfinților, Sfinților și Ducătorilor, laudaților apostoli, cu ale Sfântului Proroc, Agheu și a celor din preună cu dânsul, a cărora pomenire o săvârșim ale celui întru Sfinț, Părintelui nostru, Ioan Gură de Aur, Patriarul Constantinopolului, ale Sfinților, Dresilor, Dumnezeu, Părinții Achim și Ana, și fenele tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască prin noi ca un bun și de oameni iubitori. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne prin noi. Iubiților credincioși, încetul cu încetul, cu darul lui Dumnezeu, ne apropiem de nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Trecând prin cumpene atâta de mari, vorbesc pentru creștinii care sunt prinși în țesătura aceasta a lumii, o țesătură cum nu a mai trăit-o omenirea niciodată. Aproape că nu mai știm ce să grăim pentru timpurile acestea atâta de diabolice, niște timpuri în care minciuna este ridicată la rang de cinste, timpuri în care crima, drogurile, prostituția și tot ce este antagonic lui Dumnezeu este întins la apogeu. Evident că toate acestea converg într-un singur punct, într-o singură linie, lupta cu Dumnezeu. Dragilor credincioși, cuvântul meu dintotdeauna nu a fost decât explicitarea celor sfinte, nu a fost decât să ne așezăm pe acest pământ și să vedem cine suntem noi față de cer, ce a făcut cerul pentru noi, de unde venim, ce facem și unde mergem. Deci acest cuvânt nu a fost, iubiților credincioși, decât un cuvânt sincer, un cuvânt al adevărului, un cuvânt scripturistic, un cuvânt pornit din cer, de la Dumnezeu, fiindcă aceste cuvinte sunt smulse din adevărul lui Dumnezeu, care este Sfânta Scriptură. Pe măsură ce înaintăm în timpurile acestea apocaliptice, vedem că noi creștinii ne confruntăm cu probleme din ce în ce mai groaznice. Mai groaznice, spun, din cauza că moralitatea, cea care trebuie să conducă spre înălțimile castității, a frumuseții morale, cade în sens invers, cade în mocirla păcatului, parcă tăvălindu-ne ca acel rănit care este lăsat dejefuitor în cale abia viu. Am spus că totul converge spre lupta cu Dumnezeu. Dacă diavolul nu a reușit ca să-L învingă pe Dumnezeu, fiind zidirea lui Dumnezeu, iată că l-a cooptat pe om, fiind apogeul zidirii lui Dumnezeu, omul, și în felul acesta, făcând această coaliție să se lupte cu Dumnezeu. Este o țesătură întreagă de filozofie amestecată cu ființa noastră, dragi credincioși, în tot ce facem pe pământ, în tot ce se rostește și cu atât mai umbroasă, înconjurată de o nebuloasă pe timp ce înaintăm spre Apocalips. Iată că nașterea Domnului cea mincinoasă a trecut. Ea a trecut peste fiecare om, peste pântecele fiecăruia, și spun că peste pântecele fiecăruia, fiindcă mulți au căzut, poate zic, și aș fi bucuros să nu fie mulți, la acest impas. Dacă duminica trecută am avertizat ca să ne uităm în noi, să ne vedem cine suntem, Iată că cei care au biruit se pot vedea cât de ușoară este lupta sau cât de grea. Un oarecare filozof, discutând cu un altul, își punea întrebarea: cine este cel mai puternic om? Cel care se bate în război, cel care se luptă în arenă, cel pe tărâmul filozofii, cel pe tărâmul culturii? Nu, este cel care se vinge, învinge pe el. Deci iată, dragi credincioși, că legea lui Dumnezeu nu face altceva decât să ne scoată pe noi, să ne arătăm noi în fața noastră cine suntem, dacă putem să ne învingem pe noi. Această țesătură malefică care s-a lăsat de-a lungul timpului de către oameni care cândva l-au omorât pe Dumnezeu, cred că și-a ajuns scopul, și-a ajuns în aceste timpuri apogeul în lupta cu Dumnezeu. Aș vrea ca să poziționez, de fapt, cea mai mare piedică, piatra de poticnire la schimbarea calendarului este acum. Fiind sărbătorile de iarnă și acesta începând cu nașterea Domnului, care este praznic împărătesc, iată că această diferență nu face altceva decât să strice tot ce este sfânt, să aducă multă dezbinare în casele oamenilor și chiar în sufletele noastre. Vedem, dragi credincioși, că lumea ortodoxă, se grăbește cu pași repezi de a merge spre Vatican. Vaticanul, care este deja prins de mult într-o gheară satanică, fiindcă din fapte se vede cine este, schimbând calendarul, a bătut mult timp în poarta Constantinopolului. Că întotdeauna ați văzut în ființa noastră, atunci când greșești față de cineva, din instinct parcă cauți încă unul să fie cu tine. Pe cât posibil, dacă poți să-l corupi cu tine ca să fie în aceeași greșeală și în felul acesta să se mărească numărul celor greșiți. Deci dacă au greșit drumul, acest copil răsfățat al creștinismului, și nu greșesc când spun așa ceva, iată-l că de sute de ani de zile a bătut în poarta Constantinopolului ca să zdruncine bătrâna credință, bătrâna ortodoxie. Tângea mereu după frumusețele ortodoxiei, dar nu s-au putut apropia, au dat târcoale ca lupul în stână sute de ani, fiindcă n-au găsit poarta deschisă să intre, să distrugă totul. Poate este un cuvânt usturător, poate va costa cândva, dar nu interesează, fiindcă este purul adevăr. Această frumusețe care a cucerit-o omul, și o spun că este cea în ortodoxie, nu că sunt ortodox, ci că acesta este adevărul, atât de mult a fost tânjit mai ceva decât un bărbat urât în faptele lui, cum ar tânji după o fecioară. Și iată că au reușit atunci când pe scaunele înalte ale porții Constantinopolului au șezut oameni murdari. Fiindcă întotdeauna în fapte murdare se cer oameni murdari. Și de ce oameni murdari? Este singura instituție de o noblețe de neegalat în lume, biserica. Biserica este instituția care îl pregătește pe om de la acestea trecătoare spre cele veșnice. Iar biserica subzistă având ca pe Hristos și prin apostolii săi, prin prelații săi. Dacă toate funcțiunile care le îndeplinește omul în societate nu ține de cont de omul din lăuntrul, singura instituție care ține cont de omul din lăuntru, omul moral, omul faptic, este biserica. Aici este piatra de poticnire pentru lumea zilelor acestora. Au instituționalizat biserica, au făcut-o o simplă meserie, făcând abstracție de omul din lăuntru, că omul nu înseamnă doar un animal îmbrăcat în veșminte și propovăduind într-o retorică perfectă, în cuvinte sofisticate, filozofice, sau mai știu eu cum. Se caută omul din lăuntru, că Hristos, din motivul acesta, a venit pe pământ, Dumnezeu întrupat. Că omul care a fost zidit în Eden și după moartea lui, descendenții lui toți erau putrezi în interiorul lor moral. Deci Hristos vine în absolutul moralității, vine noul Adam, vine din înaltul cerului sămânță dumnezeiască și mai presus de fire se înrudește prin Fecioara Maria cu omul. Pentru ce a venit în Betleem, în Ierusalim? A venit ca să ne ridice pe noi la cinsta din care am căzut. A venit să se facă noua rădăcină, iar noi ne altoim în această rădăcină. Deci, dragi credincioși, iată-L pe Mântuitorul venind fără de păcat. Iar omul zilelor acestora nu mai ține cont, care propovăduiește cuvântul lui Dumnezeu de interiorul celui care propovăduiește din lăuntru lui. Deci piatra de poticnire a oamenilor veacul acestuia aceasta este. Crede că tot ce se sujește în altar nu se mai ține cont de omul faptic, omul din ascunsurile lui dintre cei patru pereți. Dacă un militar este 8 ore, dacă un ministru cine știe cât lucrează, sau un președinte, iar în rest nu mai este, ci se confunde în familia lui ca soț sau ca tată sau ca prieten în societate, iată că un călugăr, un creștin, un preot, un slujitor al lui Dumnezeu nu are timp când să nu fie ceea ce este. Deci el este 24 din 24 de ore și din momentul când s-a înjugat la aceste lucruri, dumnezeiești până la sfârșitul vieții lui, el aceeași este. Nu astăzi este călugăr și mâine este mirean, nu azi, acum este preot și pe urmă este om de stradă. Pentru aceasta biserica s-a zidit, dragi credincioși, ca cea mai puternică instituție în absolutul nobleții ei pământești pe cele 7 sinoade ecumenice. Dacă orice societate își are un cod de legea ei, iată că biserica își are codul ei de legi, niște legi atât de stricte ca lumina ochiului, că vedeți, nu în aceeași măsură ne doare când ne lovim în ochi sau în călcâi sau în obraz sau în altă parte a trupului. Că pentru aceasta a spus prorocul David, păzește-mă, Doamne, ca lumina ochiului. Păzește-mi sufletul meu, că ne vedem noi cât de sensibili suntem, ne vedem noi din câte încheieturi suntem închegați, cât de mofturoși suntem, cum suntem noi închegați din toate cele, iată că toate legile lui Dumnezeu ne cuprinde toată ființa noastră. Deci, dragi credincioși, omul creștin are o haină luminoasă de care se cutremură diavolul, prin haina botezului el este îmbrăcat într-o lumină, iar această lumină îi dispare prin păcat. Diavolul, care știe acest secret, aici a luptat să-l ducă pe om în păcat, crezând în mintea lui că el este în păcat cu Dumnezeu și la sfârșitul vieții lui îi se dă mântuirea, împăcarea cu Dumnezeu. Deci să înțelegem ce înseamnă păcatul. Păcatul este diminuarea acelui foc, acelei haine luminoase în care este îmbrăcat creștinul și de care fuge și orbește diavolul. Închipuiți-vă dumneavoastră ce înseamnă haina unui preot, nu haina care o vedem cu care își acopere trupul. interiorul lui, darul cu care este îmbrăcat. Și pe urmă creștinii cum sunt în fața lui Dumnezeu și în fața diavolului. Dacă ne uităm în adâncul istoriei, aș vrea să mă opresc la o pildă ca să vedeți în timpul acela cât de adânc cugetau ighemonii la acest lucru. Vedem când se duce Sfântul Antonie la Pavel Tebeul, care era un mare sihastru, nu mai văzuse lume de vreo 40-50 de ani de zile. Acolo s-a dus să se roage lui Dumnezeu, doar el și Dumnezeu. A ajuns la o mare desăvârșire și întrebându-l pe Sfântul Antonie, ce mai este în lume, ce împărat mai este, că eu când am plecat din lume era un împărat tiran, un împărat ighemon, care ucidea creștinii. Și atunci spune ce s-a întâmplat în timpul lui. Un oarecare tânăr a fost prins de către ighemon și silit să abdice de la credința creștinească și să îmbrățișeze pe cea idolatră. Cu toate momelele nu au putut să-l convertească, l-au bătut, nu au putut să-l convertească și în cele din urmă la ce truc au recurs? Fiind tânăr, l-au dus într-o grădină frumoasă și l-au legat pe o masă. Acolo l-au dezbrăcat și a dat drumul la o curvă. Acum, dragi credincioși, vă las în imaginația dumneavoastră să înțelegeți ce înseamnă trupul, văzându-se în primejdie de a cădea în păcat și știind acel tânăr că prin căderea în păcat îi se ia darul lui Dumnezeu, cale de ales nu avea ca să se apere, că era și legat. Și în momentul acela atât a putut să facă, să-și taie cu dinții limba și prin durerea aceea i s-a omorât patima din el, iar limba tăiată împreună cu o gură de sânge a scuipat-o în ochii curvei. În momentul acela a pierit diavolul curviei din acea femeie, s-a umilit și a devenit ca Eva în Edem, umilită, rușinată. De ce m-am oprit la această pildă ca să vedeți ce înseamnă darul lui Dumnezeu? Că dacă el nu a vrut să cadă știind ce înseamnă căderea în păcat, diminuarea darului lui Dumnezeu, Dumnezeu l-a împotopit și prin a o întoarce pe acea femeie, din cărarea morții. Și când a venit ighemonul sigur de biruință, în loc de doi căzuți, au găsit doi creștini buni și văzând că nu a putut nici în felul acesta să-l zdruncine din credința creștinească, le-au tăiat capul la amândoi. Deci iată, dragi credincioși, ce înseamnă darul lui Dumnezeu și pierderea darului lui Dumnezeu prin păcat. Să ne mai oprim la o altă pildă. Un oarecare de preot era prieten bun cu oarecare din creștini. Odată diavolul i-a îmboldit ca să se certe și au stat mult timp în acea ceartă. Venind o prigoană creștină peste acel ținut, l-a prins pe preot că este creștin și l-au bătut. N-au reușit ca să-l zdruncine din a crede în Dumnezeu și să lepede idolatria. Și dacă nu a acceptat acest lucru, i-a dat sentința de moarte ca să fie ghilotinat. S-a dat vestea în cetate, era spectacol mare că atunci oamenii erau plini de sânge și de murdării și s-au adunat să vadă cum se ghilotinează un om. În momentul când a fost urcat pe eșafod ca să fie ghilotinat, mărturisind pe Dumnezeu și că nu se leapă de creștinism, acela cu care era certat, atâta mustrare de conștiință a avut că moare acela și este neîmpăcat cu el, și-a făcut loc și-a urcat până pe eșafod. Și acolo i-a spus, a nu știu câte oare, Părinte, te rog să mă ierți, iar el i-a spus, nu te iert. În momentul acela s-a luat darul cu care l-a mărturisit pe Dumnezeu până în momentul acela și a început să-i fie frică. Și când l-a văzut pe călău cu sabia că vrea să-i taie capul pentru mărturisirea lui Hristos, s-a lepădat acolo când mai avea un pas de a lua cununa. Iar în locul lui a venit acesta și a spus că eu sunt creștin și a tăiat lui capul. Deci, dragi credincioși, asta ce înseamnă păcatul în om. Te întărește darul lui Dumnezeu până în ultima clipă. Iar dacă nu ții cont de darul lui Dumnezeu, atunci ai pierdut în ultima clipă. Venind la schimbarea calendarului, s-au căutat oameni murdari care sunt căzuți să li se murdărească darul lui Dumnezeu să poată intra pe această portiță. Poate mulți dintre dumneavoastră considerați că dreapta ortodoxie, fărâma care a mai rămas, sunt doar niște oameni besmetici sau etichetați de patriarhie, niște răzvrătiți. Nu uitați că însuși Hristos a fost un răzvrătit numit de către iudeii care l-au ucis. Nu uitați că apostolii, ducându-se în toată lumea, erau niște nebuni, considerați de lumea care le auzeau cuvintele. Deci nu uitați că tot omul care a rostit adevărul în fața acestui neam prea curvar și păcătos a fost considerat nebun. Dar sunt mândru că sunt considerat nebun de niște oameni mai nebuni. De ce? Că ceea ce am în spatele meu este o întreagă ortodoxie, toată bogăția ortodoxie este aici. Și nu după ortodoxie mincinoasă, după sărbători mincinoasă, după cuvânt mincinos. Dragi credincioși, pe această portiță atât de discretă s-au intrat în inimile oamenilor luându-li se darul prin momeli și prin cădere de dar. Îmi amintesc că nu demult la Assisi, în Italia, s-a făcut o slujbă ecumenică. Și aș vrea să urmăriți cuvânt cu cuvânt, să vă înjugați înțelepciunea dumneavoastră și să vedeți unde se poticnește omul. În biserica unde erau sfintele moaștele Sfântului Mucenic Vicentie s-au adunat prelați ai catolicismului, ai ortodoxiei, inclusiv un prelat din țara noastră trimis acolo ca delegat, al budiștilor, al tibetanilor, al mahomedanilor și altor confesiuni din lume. Și acolo a fost adus Buddha și așezat pe racla sfintelor moaște ale Sfântului Vicentie. În mâna lui Buddha, acelei statui, s-a pus o lumânare. Când s-a dat ordinul de către cel care prezida această comedie duhovnicească, toți s-au dus și au prins lumină de acolo. Aceste lucruri trebuie stâlcuite. Dacă ne gândim doar în fața de suprafață, evident că nu găsim nimic greșit. Cum de obicei în lume, învățați de către cei căzuți, doar tot un Dumnezeu este. Ce mi-e că este pe vechi, ce mi-e că este pe nou, ce mi-e că este tibetan sau că e catolic sau că budist, tot un Dumnezeu este. Câtă superficialitate, câtă naivitate în mințile acelor oameni. Când s-au dus ca să ia lumină de la Buddha, nu simboliza altceva decât dominarea budismului peste creștinism și peste toată lumea. Ne punem întrebarea de ce l-a așezat pe Buddha acolo peste sfintele moaștele Sfântului Vicentie. Nu putea să-l așeze în alt loc. L-a așezat ca să blasfemieze toată ortodoxia și tot creștinismul. Că pe ceea ce stai cu șezutul tău e de necinste. Că n-ai să pui niciodată ceva de cinste pe scaunul unde stai. Deci l-a așezat acolo ca și cum ar blama toată ortodoxia și toată frumusețea ortodoxiei. Dar de ce au ales tocmai acest loc? Că putea să pună o icoană sau altceva și tot blama. Vârful creștinismului și nobleța creștinismului sunt sfinții mucenici, fiindcă ei și-au dat tot ce au avut mai scump în apărarea acestor bastioane cucerite, acestor cuceriri inestimabile ale ortodoxiei. Iar mucenicul, Sfântul Mucenic Vicent, era un foarte slăvit mucenic. L-au blamat, l-au murdărit așezând pe Buddha acolo. În momentul când s-a luat, sigur s-a lepădat de dar, că am văzut ce înseamnă căderea din dar cu acela care a fost adus ca să îl mucenicească și numai pentru faptul că avea murdărie în sufletul lui, că nu l-a iertat, s-a ridicat darul de la el. Deci aceste lucruri sensibile lumea le scapă. Dar de ce le scapă? Le scapă fiindcă ea este cultivată de așa natură cu alte lucruri și nici de cum duhovnicești. Lumii, și în special lumii creștini, au dat omenirea altceva de lucru ca atunci când se ocupă cu lucruri minore, efemere, cei care lucrează cele malefice de a cădea toată lumea și a o duce în dezvinare cu Dumnezeu, își înjugă toată înțelepciunea în a iscodi alte țesături. S-a ajuns la veacul acesta o comercializare cu cele sfinte. Filme cu Iisus, cu cămașa lui Iisus, cu răstignirea peste tot Iisus și Fecioara Maria. Peste tot se vând toate din cele sfinte. Se sărbează nașterea Domnului cu femei goale, când icoană, cruce la gât, dansând de rog, toate drăciile lumii aceștia. Dragi credincioși, nu vă solicit decât la o dreaptă înțelepciune. Așa se pregătește Apocalipsul. Prin această murdărie strecurată foarte discret în inimile oamenilor, se murdărește tot ce este sfânt, ca atunci când vine Hristos să găsească spurcat totul. Dar de ce spurcat? Fiindcă diavolului, pe măsură ce se înaintează spre Apocalips, trebuie să-i se dea toată puterea ca să fie judecat după toată osânda lui. Pentru aceasta lumea este atât de prinsă în chingile acestea trupești și slujește mai mult trupului și satanei decât celor duhovnicești. Ele sunt țesute cu o discreție, cu o înțelepciune, încât că aproape și cei bătrâni din odina trupească lor sunt chemați înapoi. Sunt chemați înapoi să slujească prin medicamente, prin fel de fel de tratamente, să slujească acelui zeu, zeul sexului, zeul murdăriilor. Că aici, dragi credincioși, se dă bătălia în păcatele acestea carnale, că spune Sfântul Apostol Pavel. Tot păcatul care îl face omul este afară de trup, iar cel ce curvește în trupul său păcătuiește. De ce este așa de păcat? Este păcat din cauza că din acesta se naște viață, iar imediat se recurge la ce? La distrugerea acelei vieți care o ai mamă în pântece, iar aceea înseamnă crimă. Oare diavolul ce are nevoie să stârpească ființa umană de pe pământ? Pentru aceasta, la timpul acesta, s-a întins la maxim homosexualitatea, că aceasta nu este rod. Avorturile și anticoncepționalele de asemenea. Și în felul acesta, din aproape în aproape, se spurcă omul față de cer. Mântuitorul, dacă a venit și s-a născut în Vitleem, acum 2000 de ani, a venit să arunce ultima mănușă, ultima mână omului spre a-l salva. Diavolul, pricepând acest lucru, ca să-l odihnească pe om față de cer, i-a scos reîncarnarea. Și ați observat că și cel mai incult om și cel mai simplu știe de reîncarnare. Și nu numai că știe că a auzit doar, ci este și încredințat că este reîncarnare. Și atunci se odihnește în viața aceasta în felul acesta. Când mă reîncarnez, mă împac cu Dumnezeu. Evident că lui îi trebuie să te aducă până în porțile morții. Pe urmă și-a luat adio de la tine și te duci imediat și plătești în fața îngerului tot ce ai făcut în viață, începând de la un cuget, începând de la o gândire, începând de la o vorbă și până la fapte. Deci, dragi credincioși, aceste lucruri care sunt atât de spurcate în viața aceasta se revarsă ca o travă peste nobila biserică. Vă solicit atât de murdare, ce credeți, că trec pe lângă biserică? Nu! Și acestea toate, dragi credincioși, și-au ținta în Sfânta Biserică de a distruge tot ce este sfânt. Că biserica este izvorul de unde ne adăpăm, biserica este mama unde ne creștem și ne ocrotește, biserica este ultimul refugiu al nostru și refugiu nu efemer, ci refugiu care ne duce spre cer, recucerind împărăția lui Dumnezeu. Să nu credeți și vă rog să credeți acest cuvânt, să nu credeți că tot ce se întâmplă în lume, începând de la stații interplanetare și terminând cu gunoierii, nu și-au ținta în biserică. Acestea sunt auxiliare, dar ținta este de a dezbina lumea. Să fie dezbinată și în felul acesta să fie stăpânită. Oare dezbinarea nu poți să o faci decât prin biserică? Și de ce prin biserică? Că ați observat că noi este sădit frica de Dumnezeu? Că așa cum nu este om pe pământ care să nu aibă doi părinți, așa în orice om, indiferent de ce a crezut, este imposibil cândva în viața lui să nu aibă frică de cer, frică de moarte. Iar aceia care vor să-l distrugă pe om față de cer au prins această sensibilitate și au creat refugiu. Dar refugiu unde? Mort. Un refugiu puturos, numai în adevăr să nu meargă. Deci, dragi credincioși, ecumenismul care la veacul acesta va fi lovitura de grație a creștinismului și știm noi de cine este bine închegat, ca să aibă randamentul maxim, văd că se cuprinde peste toți oamenii și prinde în mreaja lor. Oamenii s-au redus în conștiința lor doar a zice că sunt creștini și este Dumnezeu. Și atât. Dar oare, ca să fii în ceva, să te numești ceva, trebuie să practici acel lucru? Dacă ești sportiv, trebuie să practici acest lucru. Dacă ești pictor sau ești scriitor, trebuie să-l practici, nu doar din vorbă. Oare singurul lucru pe care îl face omul doar din vorbe este creștinismul veacul acestuia? Cu atât mai mult, dragi credincioși, dacă vrem să cucerim ceva în viață, vedem cât de greu îl cucerim, câtă muncă, câtă trudă. Deci cu atât mai greu ca să ne numim niște creștini buni, demni de cinstea lui Dumnezeu, ne trebuie, cum spunea apostolul Pavel, trupul chinuit supus robiei, ca nu cumva altora propovăduind să mă fac eu însumi netrebnic. Că dacă Mântuitorul a venit ca oaie de jertfă și vedem cât chin a tras până când a primit și moarte. Noi cu pântecele plini și dormind și cu telecomanda în mână și cu celelalte nupțiale să ne împăcăm cu Dumnezeu? Oare ne-a cerut Dumnezeu prea mult încât că nu putem să dăm? n-a cerut aceste lucruri care l-au așezat Sfinții Părinți în conglăsuire cu cerul. Posturile, o rugăciune, ține cele sfinte, ai respect față de ele și ai frică de Dumnezeu, că acesta este începutul înțelepciunii, cum spune împăratul Solomon. Deci, dragi credincioși, nu ni se cere decât să-L mărturisim pe Dumnezeu în veacul acesta. Rog-vă încă o dată, nu rămâneți tentați că toată lumea se zbânțuie și nu mai poate de fericire. Creștinii așa au fost dintotdeauna, blamați și etichetați cu cele mai obscene cuvinte, cele mai triviale expresii. Creștinii au fost oaia de jertfă. Dacă Hristos nu a fost primit de lumea timpului aceluia, lumea căreia i s-a revelat dumnezeirea și a fost dus spre eșafot, cu atât mai mult noi. Poate acest cuvânt, dacă îl vor auzi niște urechi, prin care se încurcă și ei în aceste cuvinte, mă vor considera nebun. Prea puțin îmi pasă, cum spunea apostolul, că sunt judecat de voi sau de ziua omenească. Cel ce mă judecă, Domnul este. Îi am în fața mea pe apostoli, îi am în fața mea pe cei care au murit. De ce? Că au fost fanatici, era nebun cel care îl trimitea în neființă și îl ucidea. Ce înseamnă a-L propovădui pe Dumnezeu în adevărul Său? Dacă răsfoim viața sfinților, vedem, dragi credincioși, o femeie creștină prinsă de către perși care erau mahomedani, păgâni cu alte cuvinte, și chemată în a se lepăda de Dumnezeu. Pe lângă ea avea și un prunc, un copil care abia rostea niște cuvinte inteligibile. În timp ce o chinuia pe mama lui, copilul plângea, își vedea singura lui scăpare, singurul lui refugiu, singura lui alinare, mama, și o vedea în chinuri, fiindcă îl mărturisea pe Hristos în fața acestor spurcați păgâni. Și în timp ce ea abia-și mai trăgea răsuflarea, a fost chemat copilul pe niște trepte până la tronul Igemonului. Igemonul, cu cuvinte blânde și cu momele, au vrut ca să-l momească pe copil, să mărturisească idolatria în detrimentul creștinismului. Doamne, când lucrează Dumnezeu în om, ce măriri se fac înspăimântătoare! În fața morții, acel copil a spus, nu zic ca tine, ci zic ca mama mea. Igemonul, văzându-se ofensat, l-a lovit cu piciorul, iar copilul, căzând peste trepte, s-a lovit și a murit. Mama radia de bucurie că și-a văzut pruncul dus în ceruri, că nu a abdicat de la a-L mărturisi pe Dumnezeu. Și ce înseamnă a-L mărturisi pe Dumnezeu în adevăr? Să nu rămâi tentat nici de cele carnale, nici de orice care te încântă trupește. Deci un creștin, ca să sintetizez ceva, dragi credincioși, pentru aceasta este țesut în cele duhovnicești în felul acesta. Postul, rugăciunea, cugetarea spre Dumnezeu, o viață curată, cinstită după legile lui Dumnezeu, nu este altceva decât acea armură creștinească, acea haină curată, imaculată, de care diavolul se sperie cumplit. Ați observat că lumea astăzi se înșală prin momeli. Iar creștinul care este creștin și știe ce vrea, nu poate să fie înșelat nici prin mâncare, nici prin femei, nici prin scaune înalte, nici prin orice mângâietor trupului, că lui nu-i trebuie, se mulțumește cu cât i-a dat Dumnezeu. Deci întâi a fost dezbrăcat creștinul de toate aceste arme și l-a adus pe câmpul de bătălie gol, fără nicio armă și evident că era o victimă. Aici găsim tot sensul lepădării posturilor, lepăscurtării Sfintei Liturghii, a slujbelor lui Dumnezeu, nu se mai ține cont de păcate, de oprirea de la Sfinte Taine și în felul acesta, crezând că mergi pe o cărare spre împăcare cu Dumnezeu, te faci fiu al genei. Deci, dragi credincioși, dacă ne vedem numai într-un plic de linte, adică într-un plic de mâncare, cât de slabi suntem, când ne miroase șunca în nasul nostru, nu putem. Dar nu putem că nu vrem să putem, că nimeni nu te îndeamnă decât conștiința ta și diavolul prin cele senzuale. Deci, dragilor credincioși, așa să înțelegem creștinismul, să înțelegem de ce s-a făcut această decalare. Ea trebuia să aibă și o înțelegere oarecare lumească ca să aibă credibilitate. Că, bineînțeles, la ora actuală toată lumea e cultă și astronom și științific și de toate. Dar acestea sunt numai mincinoase. Scuzele astronomice, cea țelul a fost de a împărți lumea, de a o zdruncina, de a scoate pe creștin din grădina ortodoxiei și acolo să-l șefuiască. Că vedem cum sunt creștinii veacul acestuia jefuit. Cu mare durere mărturisesc și mi-este frică, vă spun sincer, ca un creștin care sunt dator să propovăduiesc prin ceea ce a dat Dumnezeu în mine, mi-este frică că patriarhul a slujit cu catolicii și cu greco-catolicii la 1 decembrie. Conform sfintelor canoane, nu știu cum va fi, dar e văzută deja călătoria spre Occident, călătoria duhovnicească. E bun ecumenismul, dar cum? Ei să vină la noi, ei cei care rătăcesc pe cărări străine să vină înapoi și să înțeleagă ce este trupul și ce este sufletul. Iar ca să te duci tu în gunoi, nu mai văd un ecumenism. Oare cum te poți tu numi un creștin de-ndată ce blasfemiezi pe Maica Domnului? De-ndată ce lepezi Sfânta Cruce, de-ndată ce nu ai posturi, de-ndată ce Dumnezeu este doar un chip trecător, cum îl consideră confesiunile lumii aceștia. Este imposibilă o adunare într-un cuget, într-o conglăsuire în numele lui Hristos la veacul acesta. Nouă nu ne rămâne decât să păstrăm ceea ce ne-au predat strămoșii noștri, adică ortodoxia care este atât de sfântă, de scumpă, fiindcă la temelia ei sunt sfintele moaște ale sfinților mucenici, ale marilor sihaște a lumii care au propovăduit adevărul. Poate ați auzit majoritatea dintre dumneavoastră că Dumnezeu atât de bun este încât că dacă pute pământul atât de mult de păcat, totuși ne trimite semne. La Ierusalim de vreo 3 luni de zile plânge icoana Mântuitorului din Vitlăiem unde s-a născut Hristos. Au venit specialiști din toată lumea, s-au înspăimântat, credeau că este un truc și au dat toți consimțământul că este o minune. Lumea tot surdă și oarbă rămâne. De câțiva ani de zile în America plânge icoana Maicii Domnului într-o biserică ortodoxă albaneză. Lumea de asemenea oarbă și surdă. Stejarul Mamrei, care mai avea acum câțiva ani de zile doar o ramură verde, cel mai vechi copac din lume, anul trecut s-a uscat definitiv. Și există prorocie că atunci când se va usca, aproape este sfârșitul. Lumina la Sfântul Mormânt a venit anul trecut de vreo 3 ori. A venit la Paști, a venit la schimbarea la față și la înălțare. Lucru care nu s-a întâmplat niciodată. Dacă aruncăm o priveliște pe mapamond, vedem câtă murdărie este în lume. Vedem cum lumea, prin știință, ce vrea să facă? Să distrugă ființa umană. Și cum? Schimbând sexul. Din bărbat, prin operație, se face femeie. Îmi este rușine să spun aceste lucruri, dar cred că majoritatea le știți. De acum, țelul următor care este? Să scoată pe femeie din a naște. Să o scoată din a da viață și să fac oamenii neprubetă. Acel om care se naște, ce părinții îi dai? Și ca să vedeți gravitatea, că e mai grav și mai păcat și mai diabolic decât o cucerire a științei, Dumnezeu care a făcut cerul și pământul și ne-a făcut pe noi și vedem cine suntem noi, apogeul lucrurilor lui Dumnezeu, s-a născut. N-a venit în neprubetă sau în alt chip. Deci a venit și s-a născut și are părinți. Are tată din Dumnezeu și are mamă din Fecioara Maria, pe care a scos-o pământul, cea mai castă, cea mai nobilă ființă de cugetare la Dumnezeu. Deci Dumnezeu s-a născut și nu a venit în alt chip. Iar tu, omule, îndrăznești ca să scoți om din neprubetă. Dragi credincioși, poate acest cuvânt într-adevăr pare în mințile multora cârtitori și care nu se împacă cu cele ale lui Dumnezeu, un cuvânt excentric, rupt de realitate. Dar vedem roadele acestui pom, că nu mai sunt, s-au uscat, vedem că a rămas în lume doar frunze și când va veni Dumnezeu, ca la smochinul unde s-a dus să ia rod, negăsind, îl va usca. Așa a fost pregătită lumea înainte de potopul lui Noe, prin păcat. Iar acum vedem cum se pregătește vertiginos prin păcat spre apocalipsă. Vedeți o frică mare care coboară peste omenire și merge în trombă, în viteză, este satanismul. Aceasta este ultima haltă unde va mai poposi omul chip și asemănarea lui Dumnezeu, să-l venereze pe satana în detrimentul lui Dumnezeu. Și se întinde cu rapiditate uluitor de mare. Dragi credincioși, nu vreau să aduc tristețe, pesimism în sufletele oamenilor. Dar gândiți-vă că suntem trecători, gândiți-vă că suntem plini de neputință, gândiți-vă că vine ceasul și te duci și dai față în față cu Dumnezeu și răspunzi de tot ce ai făcut în lume. Deci să fii mai degrabă înțelepți ca șerpii și blânzi ca porumbeii, acum când trebuie și nu atunci când este prea târziu. Să cugetăm cele ale lui Dumnezeu la adevărata lor valoare și să nu ne momim de cuvinte de șarte, de cuvinte filozofice, de cuvinte garnisite cu ce dulceață, dar de fapt sub mierea lor nu este decât o travă duhovnicească. Iubiților credincioși, sâmbătă și duminică nu se mai mănâncă pește, joi fiind Sfântul Ignatie. Deci în postul Sfinții Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos se mănâncă pește doar până la Sfântul Ignatie. Bunul Dumnezeu să ajute în continuare să ne mai întâlnim, să ne mai plimbăm prin Sfânta Scriptură și să ne înțelepțească să le înțelegem cele sfinte. Iar lui Dumnezeu slavă în veci. Amin. Să trăiți, Părinte!